بسم الله الرحمن الرحيم. فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے عرض کیا کہ آیت فنستدرجہم من حیث لا یعلمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ مستدرج کو یہ علم نہیں ہوتا کہ استدراج میں مبتلا ہوں، اس لیے اس کو خوف ہی نہیں ہوتا کہ کہیں یہ استدراج تو نہ ہو، کہیں یہ استدراج نہ ہو. فرمایا جس کو خوف ہو کہ میں استدراج میں مبتلا ہوں، یہ دلیل ہے کہ وہ استدراج میں مبتلا نہیں ہے، کیونکہ یہ خوف دلیل ہے علم من وجہن کی ہونے کا، اور من حیث لا یعلمون میں علم کا نہ ہونا مطلق ہے. پس علم استدراج کا نہ ہونا، علم استدراج کا ہونا نفی استدراج کو مستلزم ہے. جس کو استدراج ہوتا ہے اس کو علم ہی نہیں ہوتا. جس طرح روہو چارے میں لگا ہوا کانٹا لے کر بھاگتا ہے، اس وقت وہ بالکل غافل ہوتا ہے. روہو مچھلی جو ہے جب اس کو کانٹا اس کے گلے میں پھنس جاتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا، اس وقت وہ بالکل بے خبر ہوتی ہے، اس کو علم نہیں ہوتا کہ مجھے ڈھیل دی جا رہی ہے. من حیث لا یعلمون کا پورا مصداق اس وقت وہ مچھلی ہوتی ہے. اس کو کانٹا جب ڈالا جاتا ہے مچھلی کو، استدراج کہتے ہیں اس چیز کو کہ بظاہر تو کام بہت نظر آئے لیکن کام ہو شریعت و سنت کے خلاف، جیسے آج بہت سی جگہوں پر ہو رہا ہے. اور ان کو یہ خوف بھی نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ کام قبول بھی ہے یا نہیں. اللہ والے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں اور ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ اللہ قبول فرما لیجیے. اب امام ابو حنیفہ جو عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو کیا خوف تھا؟ یہی کہ کہیں یہ سب قبول بھی ہے یا نہیں ہے. جس کو یہ خوف ہوتا ہے وہ اس کو قبول ہوتا ہے، اور جس کو یہ خوف نہیں ہوتا پھر اس کے یہاں استدراج ہوتا ہے، یعنی ڈھیل ہوتی ہے. استدراج کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دیے جانے کا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے، مولانا الیاس صاحب انتہائی علیل تھے، صاحب فراش تھے، تو مفتی شفیع صاحب نے ملنا جب گئے وہاں تک تو خود لکھتے ہیں اپنے فوانے میں کہ میں وہاں تک گیا تو میں نے دیکھا، میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا مولانا الیاس صاحب بہت زیادہ ان کی طبیعت ناساز ہے، لہذا ان سے ملنا مناسب نہیں ہے. تو میں جانے لگا، کسی نے حضرت تک اطلاع پہنچا دی کہ مفتی شفیع آئے ہوئے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مفتی شفیع صاحب کو بلایا، جانتے تھے ثانوی کے شاگرد مرید اور خلیفہ ہیں، اور بڑا علم میں اسی وقت سے ملکہ تھا. تو بلایا قریب، اور اس حالت میں آدمی جس طرح آہستہ آہستہ بات کرتا ہے اس انداز میں، فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لیا دعوت و تبلیغ کا، اور مجھے یہ خطرہ لاحق ہے کہ یہ کہیں استدراج اور ڈھیل تو نہیں، کام اتنا پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے، جماعتیں دور دور نکل رہی ہیں، لہٰذا یہ کہیں استدراج اور ڈھیل تو نہیں ہے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تھانوی کے صحبت یافتہ تھے، لہٰذا جواب میں فرمایا کہ حضرت جہاں پہ استدراج ہوتا ہے وہاں پہ یہ خوف نہیں ہوتا، یہ آپ کا یہ خوف ہونا دلیل ہے کہ استدراج نہیں ہے، لہٰذا آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ آپ کا کام قبول ہے. تو یہی استدراج کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ اس جس کو علم ہوتا ہے اور کہ پس علم استدراج کا ہونا نفی استدراج کو مستلزم ہے، کہ اللہ آپ جتنا کا جو کام لے رہے ہیں آپ قبول بھی فرما لیجیے. ایک گاؤں دیہات میں کیا ہوتا تھا کہ وہ بہت سے لوگ لاٹھی لے کے چلتے ہیں، اور لاٹھی میں بھی بعض گاؤں کے لوگ جو اپنی چپل پہنتے ہیں لاٹھی میں لٹکا دیتے ہیں اور پیدل چلتے ہیں، چپل گھس نہ جائے، چپل جو ہے لاٹھی میں لٹکی ہوئی ہے، چل رہے ہیں پیدل. تو لاٹھی سے بہت سے کام لیتے ہیں، یہ بھی کہ کوئی چیز پوچھنی ہے تو اس کو لاٹھی دکھا کے پوچھتے ہیں یہ کیا کتنے کا ہے. تو ایک چوڑی والے سے پوچھا اس دیہاتی نے، چوڑی میں یوں کر کے زور سے مارا چوڑیوں کے تھیلے میں، اور جو ہوتا ہے زور سے مارا، کئی بہت ساری چوڑیاں ٹوٹ گئی. پوچھا یہ کیا ہے اس میں؟ کہا ایک دفعہ اور مارو تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک دفعہ تو مار کے آدھی چوڑیاں توڑ دی تم نے. تو اسی طرح حضرت پھلپوری فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح یہ معاملہ ہے، اسی طرح اگر ہمارے اعمال قبول نہ ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہے، قبول ہو گئے تو سب کچھ ہے، قبول ہو جائے تو چھوٹے سے عمل پہ جنت ہے، اور قبول نہ ہو تو بڑے بڑے عمل، اس میں ریاکاری ہے، اس میں تکبر ہے، یہ میں اتنا کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، تو یہ بڑا بڑا بہت پہاڑ کے برابر بھی بیکار ہے. قبول ہو جائے तो एक खजूर की गुठली भी काफी है। इसलिए करता रहे, डरता भी रहे, करे भी कम नहीं कि भाई कम ही वो करे। जब कबूल का पता ही नहीं तो साहबा ने देखी क्या क्या क्या खिदमात अंजाम दी और जान तक की कुर्बानियाँ दी। अब खाली इस हदीस से अगर वो डर जाते कि भाई क़यामत के दिन वो लाया जाएगा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जब इस हदीस शरीफ को बयान करते तो बाद दफ़ा बेहोश हो जाते कि क़यामत के दिन एक कारी को बुलाया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि तुमने क्यों कुरान पढ़ा था। तो कहेगा या अल्लाह आपके लिए कुरान पढ़ा था। अल्लाह ताला फरमाएंगे हमारे लिए नहीं पढ़ा बल्कि इसलिए पढ़ा कि बड़ा कारी कहा जाए। लिहाजा कहा जा चुका दुनिया में बड़ा कारी, जाओ इसको ले जाओ दोज़ख़ में मुँह के बल घसीटते हुए डाल दो। इसी तरह एक शहीद को लाया जाएगा कि तुमने क्यों शहादत हासिल की और तुमने क्या काम किया। कहेगा या अल्लाह आपके रास्ते में इतना मैंने क़िताल और जिहाद किया कि शहीद हो गया आपको मालूम है। कहा कि मेरे रास्ते में नहीं किया, इसलिए किया। कहा जाएगा इसलिए किया कि ताकि लोग तुम्हें बड़ा बहादुर कहें। सो कहा जा चुका फ़कत क़ील, बस कहा जा चुका, लिहाजा मुँह के बल घसीटते हुए दोज़ख में डाल दिया जाएगा। इसी तरह एक सखी आएगा, हाँ जैसे माल खर्च करके लोग बताते और जताते ज़रूर हैं हमने इतना खर्च किया हमने इतना खर्च किया। ये बताना और जताना जो है ये दलील है वही रियाकारी की और अपने अमल को ज़ाया करने की। बार बार अर्ज़ करता रहता हूँ, वैसे शेख ने लिखा है कि पहले ज़माने के लोग अपनी नेकियों को इस तरह छुपाते थे जिस तरह हम गुनाह को छुपाते हैं। लिहाजा ये आदत जो है अच्छी नहीं है कि आदमी अपना अमल करे और उसको बताए और जताए भी, किसी को बताए करे किसी पर और जताए किसी पर, मैंने इतना किया फलां के साथ, मैंने फलां के साथ इतना किया। तो फरमाया कि उससे कहा जाएगा उसने कि तुमने क्या किया अल्लाह के रास्ते में। कहा मैंने इतना खर्च किया, इतने लोगों के घर बसाए, ये किया वो किया। फरमाया जाएगा कि तुमने इसलिए कहा था किया था ताकि तुम्हें सखी कहा जाए। फ़कत क़ील, बस कहा जा चुका, लिहाजा जाओ और इसको दोज़ख में डाल दो। क्यों ये क्यों होगा? क्योंकि उनका उनके इतने मुश्किल अमल का मकसद ही गैरुल्लाह होगा। हमने अगर हम अल्लाह को मकसद बनाएंगे तो हम ज़ाहिर छुपाएंगे, किसी को पता चल गया या किसी ने इजहार कर दिया किसी और ने तो गुनाह नहीं होगा। इसीलिए शुकराने का ये तरीक़ा है। अब किसी ने जो है कोई मस्जिद के लिए इदारे के लिए किसी की ज़ात के लिए भी अच्छा काम कर दिया, अब दूसरा आदमी गरीब है उसका हक अदा नहीं कर सकता, तो उसने चार आदमी दस आदमी के सामने कहा देखो ये माशाल्लाह इन्होंने जो है ये काम करवा दिया हमारे इदारे का, ये इस तरह हज़रत वाला भी इस तरह फरमा दिया करते इन्होंने माशाल्लाह बहुत हिस्सा लिया हमारे इदारे में, तो ये उसको उसका वक्ती तौर पर दिल खुश हो जाएगा। और दूसरे के बताने से उसका अजर ज़ाया नहीं होगा, अपने बताने से ज़ाया होगा। ये हर वक्त ये दिल में जो है ख्वाहिश पैदा होती रहे कि मेरा भी ज़रा बता दें ताकि मैं भी ऐसा करता हूँ। ख्वाहिश अगर आए भी तो अखली तौर पे उसको दबाए कि या अल्लाह मेरे आप नेकियों को छुपाइए, मेरी नेकियों को छुपाइए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के खलीफा थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला, बहुत बड़ा नाम है तसव्वुफ़ की दुनिया में। इतना अल्लाह ताला ने उनको नवाजा था कि हज़रत की ज़िंदगी ही में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला की हयात ही में लोग उनसे बहुत रुजू करने लगे थे। फिर वो हज़रत ने हुक्म दिया तुम कहीं और जाकर दूसरी जगह जाकर जो है वो अपना काम शुरू करो। फिर वहाँ गए और शेख के फैज से बहुत काम हुआ। जब उनका इंतकाल होने लगा तो फिर उन्होंने वसीयत की कि मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसने कभी किसी नामहरम औरत को न देखा। उस ज़माने में ऐसे लोग मिल जाते थे, उस ज़माने में टीवी वीसीआर नहीं था और ये उरियानी फहाशी नहीं थी। मेरा जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसने किसी गैर महरम को ना देखा हो, जिसकी तकबीर उला कभी फौत ना हुई हो, जमात से हमेशा नमाज पढ़ता रहा हो और जिसकी तकबीर उला कभी फौत ना हुई हो और जिसकी असर की सुन्नतें भी कभी ना छूटी हों। क्योंकि आम तौर पे आदमी ताखिर से आता है असर की सुन्नत छूट जाती, हम ये गैर मुक़द्दस सुन्नतों को तो हमने यही समझा कि छोड़ने के लिए, हालांकि है पढ़ने के लिए, कभी कभी छोड़ भी दे तो हरज नहीं है, इतना है छोड़ देना चाहिए कभी कभी, या कभी कभी छोड़ भी दे तो हरज नहीं। लिहाजा इस तरह की शर्तें उन्होंने रखी। तो अब घर से कि मेरा जनाजा वो आदमी पढ़ाए, अब बार बार इंतकाल फरमा गए, बार बार ये वसीयत करके जो है सुनाई जा रही है पढ़ के कि हज़रत की ये वसीयत थी, हज़रत की वसीयत थी। जो आदमी अपने आप को इसका मुतहम्मिल पाता है, इस पर आमिल पाता है, वो हज़रत की जनाजा पढ़ाए। बताने वाले बताते हैं कि बड़े बड़े उलमा और कुर्रा और बड़े बड़े अहले इल्म थे اور صوفیہ بھی تھے لیکن کوئی اپنے اندر یہ اہلیت نہیں پاتے تھے، کوئی نہ کوئی کمی، تہجد بھی روزانہ پڑھتا ہوتا، تہجد کا تہجد گزار بھی ہو اور جو ہے تہجد کی پابندی کرتا ہو، چوتھی شرط یہ بھی تھی. لیکن جب دیکھا کہ بہت دیر ہو رہی ہے اور کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تو سلطان شمس الدین التتمش رحم اللہ تعالیٰ اس زمانے کے بادشاہ تھے، پھر شام کے وقت میں ان کو آگے بڑھنا پڑا اور انہوں نے پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحم اللہ تعالیٰ کے کفن سے جو ہے وہ ذرا کپڑا ہٹایا اور ان سے روتے ہوئے کہا کہ اے خواجہ، تو نے میرا راز فاش کر دیا، تو نے مخلوق میں مجھے رسوا کر دیا. کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ بادشاہ اس منصب پر فائز ہے، یہی راز تو آؤٹ کرنا تھا، لہذا تو نے میرا راز فاش کر دیا. اور پھر روتے ہوئے پھر جنازہ پڑھایا. مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب جب بیان کرتے تھے کہ آج کوئی ایسا وصیت نامہ لکھ بھی جائے تو سب سے پہلے وہی مسلے پہ آئے گا جس نے کبھی جماعت سے نماز ہی نہ پڑھی ہوگی. اس زمانے میں سچ کا غلبہ تھا، لہذا کوئی آگے نہیں آ رہا تھا. بادشاہ سلامت کو آگے آنا پڑا، اور آگے آنا پڑا یہ نہیں کہ بادشاہ صاحب جو خم ٹھوکتے ہوئے آئے گا، دیکھا آج پتہ چلے گا مخلوق کو کہ میں کیا کچھ کرتا تھا، بلکہ اس طرح روتے ہوئے کہ آج میرا راز فاش ہو گیا، تو نے مجھے لوگوں میں رسوا کر دیا ہے خالد. یہ حالت تھی کہ پہلے کے لوگ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح آج ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں کہ یہ کسی کو پتہ چل نہ جائے. تو فرمایا کہ جس کو استدراج ہوتا ہے اس کو علم ہی نہیں ہوتا. جس طرح روہو مچھلی جو ہے اس کو گلے میں کانٹا لگ جائے تو اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ ڈھیل دیے چلا جا رہا ہے تاکہ صحیح سے کانٹا پھنس جائے پھر ایک ساتھ کھینچے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ بھی ڈھیل دیتے ہیں. سنستدریجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اچانک ان کو پکڑتے ہیں، پہلے ڈھیل دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو مجھ سے بہت دین کا کام کر رہا ہوں اور میرے سوا کوئی کر ہی نہیں رہا ہے، یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں ہی کر رہا ہوں صحیح کام، باقی میرے سوا کوئی نہیں کر رہا ہے. حضرت تھانی رحم اللہ تعالیٰ نے جب احمد رضا بریلوی صاحب کے انتقال کی خبر سنی تو دعائے مغفرت فرمائی، اور فرمایا کہ ان کو کسی نے یہ بدگمان کر دیا تھا کہ ہم گستاخ رسول ہیں، کسی نے کہا کہ وہ تو آپ کو کافر کہتے تھے. فرمایا کہ ہاں بھائی، اس لیے کیونکہ وہ سمجھتے تھے، کسی نے ان کو یہ بدگمان کر دیا تھا کہ ہم نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور جس کو یہ بات جزم سے معلوم ہو تو وہ تو کہے گا کافر. تحقیق کرنی چاہیے کہ فلاں کا کیا عقیدہ ہے، ایسے ہی اڑا دینے سے کہ جو مسجدوں میں نعت بلند آواز سے نہیں پڑھتا وہ جو ہے وہ گستاخ رسول ہے، اس کی کل پوچھ ہوگی. لیکن پھر بھی یہ ہمارے اکابر کی بڑائی ہے کہ اس موقع پہ دعا فرمائی گئی، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے. تو اور یہ اسی لیے تاکہ اپنا خوف بھی لگا ہوا ہے. خود فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہا ہے، لیکن ہر وقت اشرف علی کو ایک فکر لاحق ہے کہ نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا، اپنا کیا حال ہوگا یہی نہیں معلوم، اس لیے دوسروں کے لیے دعا بھی اور دوسروں سے حسن ظن بھی. لہذا فرمایا کہ ان کو اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے ڈھیل دی جا رہی. من حیث لا یعلمون کا پورا مصداق ہوتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں بڑے نفع میں ہوں، بڑا لذیذ چارہ ملا ہے. اگر اسے خوف ہو جائے کہ مجھے ڈھیل دی جا رہی ہے تو ڈوری کو چھوڑ دے. اسی طرح جو لوگ استدراج میں مبتلا ہیں وہ مطلق بے خبر اور غافل ہوتے ہیں، استدراج سے کا ان کو کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا، اس لیے کام کرتا بھی رہے دین کا اور ڈرتا بھی رہے اور استغفار بھی کرتا رہے، اللہ اس میں جو کمی بیشی رہے آپ اس کو معاف فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر والعيش بعد الموت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمة.